สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งและในทุกๆวันพุธเราก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาไม่ว่าจะส่งมาเป็นโดยจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่อยู่ของวัดคือเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ก็จะนำคำถามข้อความหรือว่าจดหมายต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยกันในรายการในช่วงของวันพุธในทุกๆสัปดาห์ที่เว็บไซต์ puredhamma.comนอกจากท่านผู้ฟังสามารถจะส่งคำถามได้แล้วแต่คำถามต่างๆที่ได้ถามมาและมีการตอบออกอากาศแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์นี้เหมือนกันยังรวมถึงการฟังย้อนหลังในตอนต่างๆด้วยที่เว็บไซต์puredhamma.comส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดป่าดอนไฮโศกการปฏิบัติธรรมแผนที่การเดินทางหรือว่ารูปภาพรายละเอียดต่างๆท่านผู้ฟังสามารถไปที่เว็บไซต์ของวัดได้ที่ wpdhs.org wpdhs นั่นก็เป็นตัวย่อ wp ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs ก็ดอนไฮโศก wpdhs.org ที่นั่นก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัดป่าดอนไฮโศกการปฏิบัติธรรมโดยเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับทางรายการก็เป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติเรื่องธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งที่เป็นข้อธรรมหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองการที่เราจะนำธรรมะนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ทั้งสิ้นแต่คำถามต่างๆที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วแต่คนอื่นเขาก็อยากรู้เหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะว่าบางทีคำถามที่เราถามนั้นคนอื่นเขาก็อาจจะสงสัยอยู่ด้วยเหมือนกันหรือว่าเราฟังทำในบางครั้งเนี่ยเราได้ฟังคำถามของคนอื่นเขาถามเรื่องนี้แม้เราก็สงสัยอยู่พอดีก็เป็นลักษณะนี้ก็มีหรือว่าเป็นคำถามในลักษณะที่จะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของรายการทางวิทยุอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะว่าถามตอบกันได้ทันทีแต่ว่าต้องเป็นคนละทางเพราะฉะนั้นในคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งมาหรือว่าข้อความข้อมูลอะไรนั้นถ้าบอกว่าให้มาได้อย่างละเอียดซะหน่อยอันนี้ก็จะช่วยทำให้การตอบคำถามนั้นครบถ้วนบริบูรณ์ได้แต่วันนี้เราก็มีจดหมายท่านผู้ฟังส่งมาจากคุณวิษณุจากตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองคุณวิษณุบอกว่าได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับรุนนั้นอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้ซีดีที่ได้แจกเมื่อต้นปี2558ด้วยแล้วก็ได้สมทบทุนในการสร้างซีดีมาก็ขออนุโมทนาด้วยตรงจุดนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทางกองทุนนั้นได้รับเงินแล้วอันนี้คือถ้าท่านผู้ฟังใช้วิธีในการโอนบัญชีถ้าฝ่ายผู้ส่งโอนบัญชีเข้าตรงนั้นตามเลขตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้แล้วก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องณจุดตรงนั้นได้แล้วก็ยังได้เล่าถึงวิธีการปฏิบัติให้ฟังของคุณวิษณุจากจังหวัดระยองนี้แต่บอกว่าที่บ้านนั้นรับประทานอาหารเจกันทั้งครอบครัวเป็นสายธรรมะปฏิบัติของฟาอีชงเต๋อที่มาจากประเทศไต้หวันซึ่งในข้อปฏิบัติของเขานั้นก็ต้องมีการรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือว่าอาหารเจแล้วก็มีการบำเพ็ญบารมีข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะรอยุคของพระศรีอริยะเมตไตรแล้วก็จึงถามมาในที่นี้ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับในการปฏิบัติสายธรรมนี้อย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสายธรรมของครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามแต่ทุกคนเขาก็จะต้องยกพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นในธรรมะในนี้มี ครูผู้สอนอยู่คนเดียวมีผู้สอนอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าคนอื่นนั้นไม่ได้เป็นผู้สอนคนอื่นเป็นผู้ที่กล่าวตามเฉยๆแล้วสาวกผู้ที่กล่าวตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าสามารถกำหนดบทเพียรชนะและความหมายได้ถูกต้องใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั่นก็จะเป็นความดีความงามของบุคคลผู้นั้นทีนี้ปัจจุบันนี้ถ้าใครมาครองตำแหน่งพระพุทธเจ้าได้มีความสามารถในระดับอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระรูปนั้นก็ชื่อว่าโคตมะโคตมะนี่เป็นนามสกุลชื่อสินทัตถะเกิดในสากยตระกูลมีตำแหน่งความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะส่วนพระศรีอริยะเมตตานั้นยังไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ว่าได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วล่ะนะว่าจะมาอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วก็อีกนานทีเดียวในคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วไอ้ช่วงเวลาที่มันยาวนานกว่าที่จะถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยเราจะไปเกิดณจุดนั้นได้หรือไม่อันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งนั่นแปลว่าถ้าบอกว่าเราเกิดไปคบเพื่อนชั่วหรือว่าทำอะไรพลาดพลั้งไปนิดหน่อยเนี่ยไปตกนรกหรือว่าไปเกิดเป็นกำเนิดเดรัจฉานอย่างเงี้ยเลยสมัยของพระพุทธเจ้าสีอริยะเมตตาไปนี่ซวยเลยแล้วสมัยนั้นก็ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้ทิ้งคำสอนเอาไว้อย่างยาวนานเหมือนสมณโคดมของเราก็ในบัดนี้ตะบูหวังในบัดนี้นะเรามีคำสอนของสมณโคดมพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี้ยยังมีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้สูญหายไปไหนนะคือตัวพระพุทธเจ้าเป็นไม่อยู่แล้วก็จริงแต่ว่าผู้สอนคือธรรมะคือคำสอนนั้นยังมีอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปรออีกเป็นเวลานานมากแต่ท่านผู้ฟังลองคิดดูมันนานเท่าไหร่ตอนนี้อายุมนุษย์ประมาณ100ปีแต่คนทำความชั่วความบาปมากขึ้นเรื่อยๆอายุเฉลี่ยของมนุษย์ก็จะค่อยๆลดลงไปแต่สัดส่วนที่เขาประมาณการก็คือว่าทุกๆ100ปีอายุลดลง1ปีเนี่ยทุกๆ100ปีอายุมนุษย์เฉลี่ยเนี่ยจากที่100ปีก็ค่อยๆลดลงเหลือ99นะ100ปีถัดมาอายุมนุษย์ก็ลดลงเหลือ98อายุเฉลี่ยนะจนกระทั่งถึงสมัยที่อายุมนุษย์เนี่ยแค่10ปีนะลดลงไปเรื่อยๆนะทุกๆ100ปีจนถึง10ปีแล้วมีสัตทันตรกับนั่นคือเหตุการณ์ที่คนฆ่ากันชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นปลาเป็นเนื้อกินเนื้อสัตว์กันนี่แหละและมีส่วนหนึ่งกลัวไม่เข้าไปร่วมหาที่ซ่อนตัวอยู่พอผ่านเหตุการณ์นั้นก็ตั้งใจทำความดีและรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์กันแต่คนในยุคนั้นก็ค่อนข้างแน่นอนว่าจะกินเจละไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ค่อยๆมีความเจริญขึ้นจากที่อายุเฉลี่ย10ปีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเป็น11ปีและหมดรุ่นนี้ไปรุ่นต่อไปมาอายุก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก10ปีจนกระทั่งอายุมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นจนถึง 80,000 ปี 80,000 ปีนู่นนะท่านผู้ฟังอาจจะ100ปีเพิ่มขึ้นปีหนึ่งหรือว่าช่วงอายุ1รุ่นเนี่ยอายุเฉลี่ยของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งอันนี้คือเป็นการประมาณการเฉยๆแต่จริงๆมันน่าจะนานกว่านั้นจนกระทั่งถึงอายุช่วง 80,000 ปีนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าชื่อว่าเมตยะก็คือพระศรีอริยะเมตตานี่แหละมาตรัสรู้ซึ่งความเจริญตรงนี้มีมากขึ้นนั่นในเรื่องของกุศลธรรมแน่นอนเป็นยุคที่เหมือนกับว่าทุกคนทำแต่ความดีแต่ไม่ได้มีอกุศลธรรมใดๆเลยดีหมดทุกอย่างแต่ว่าดีแล้วมันก็สุดตรงนั้นใช่ไหมก็จึงต้องมีพระพุทธเจ้านำมาบอกทางที่จะเป็นปัญญาให้หลุดพ้นกันได้แต่ซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นเนี่ยเราไม่แน่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเพราะว่าคติของคนที่ยังไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยไม่แน่ไม่นอนแต่บางทีจากเทวดามาดีๆไปตกนรกก็มีจากเทวดาแทนที่จะมาเกิดในสกุลที่มันสูงสกุลที่เขานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเกิดสกุลคนจนก็มีเรื่องราวเราก็เคยได้ยินมาเยอะแยะแต่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้และคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เรามีคติที่แน่นอนยังมีอยู่แต่สมมติว่าคุณปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้ดีมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันโสตาปัตติยังคสีนะแต่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3อย่างมีศีลอย่างดีแต่เราทำไปทำไปเราเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสและมีกำเนิดอย่างมาก7ชาติแล้วใน7ชาตินั้นก็เป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาเท่านั้นอาจจะได้เห็นพระศรีอริยเมตตาก็ได้ก็อาจจะเป็นได้และมีความเป็นไปได้สูงกว่าด้วยเพราะว่าคตินั้นมันค่อนข้างแน่นอนคือโดยความเป็นโสดาบันในคติที่ไปนี่ก็ปิดอบายภูมิทั้งหมดแน่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องบอกว่าเราอย่าประมาทอย่าไปเที่ยวรอตรงจุดนั้นเพราะมันมีความเสี่ยงสูงมีความไม่แน่นอนมากกว่าแต่ที่แน่แน่แน่แน่นอนเลยบัดนี้เลยสมณโคดมเหมือนยังอยู่กับเราเพราะว่าคำสอนที่จะทำให้บรรลุถึงนิพพานได้นั้นยังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีอริยมรรคมีองค์8อยู่เราปฏิบัติตามได้อยู่เนี่ยคำสอนนี้จะทำให้เราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องบอกคุณวิษณุในที่นี้บอกว่าเราไม่ต้องรอแต่เราเอาที่ชัวร์ชัวร์มั่นคงมั่นคงแน่ใจแน่ใจได้เลยตอนนี้นะว่าคำสอนมีอยู่เราเอาตรงนี้แหละปฏิบัติได้ตรงนี้แหละนะทำให้ดีทำให้มันถึงก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันและในส่วนที่เรื่องของการรับประทานอาหารเจนะก็เป็นเรื่องที่ดีท่านผู้ฟังไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามคือเรารับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการค้าขายเนื้อสัตว์ซึ่งการค้าขายเนื้อสัตว์นี่เป็นกรณียกิจนั่นคือข้อที่ไม่ควรทำสำหรับผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาล่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปซื้อไปขายหรือว่าซื้อมากินก็แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเรามีองค์ประกอบของความเป็นอุบาสกในข้อหนึ่งอย่างดีทีเดียวแต่แล้วไม่ใช่แค่การไม่รับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ยังรวมถึงการที่ไม่เบียดเบียนโดยทางอ้อมอื่นๆด้วยเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่ต้องมีการเบียดเบียนสัตว์อันนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นมีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแต่เราก็เปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังอะไรที่ถ้าสมมติเขาบอกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเราก็ทรงจำไว้ก่อนว่าเขาสอนอย่างนี้อย่างนี้แต่มีข้อ1ข้อ2ถึงข้อ10เป็นอย่างนี้เรามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นวินัยที่พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าของเราประกาศเอาไว้ถ้าไหนมันไม่เข้ากันไม่ลงกันเราก็โยนทิ้งไปอันไหนเข้ากันได้ลงกันได้เราก็ทรงจำเอาไว้เอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติและเกณฑ์มันง่ายๆอย่างนี้นั้นไม่มีปัญหาเราก็จะไม่มีความขัดแย้งกับใครๆทั้งสิ้นนั้นไม่ว่าคำสอนนั้นจะเป็นของใครของศาสดาองค์ไหนประกาศไว้ในสมัยไหนก็แล้วแต่อะไรที่มันยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็ยกเอาไว้ก่อนอะไรที่มันลงกันได้เข้ากันได้เราก็ทำตรงนั้นเอาไว้ที่สำคัญท่านผู้ฟังคือเรื่องของศรัทธาไหนเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละในปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นได้อยู่เฉพาะหน้าแต่คืออันนี้บางทีมันเป็นเรื่องราวของคนที่เป็นโพธิสัตว์ด้วยนะท่านผู้ฟังคือถ้าคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องการหาบริวารล่ะบริวารที่จะไปเกิดเป็นสาวกในสมัยที่เขาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการแต่คือคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงว่าจะต้องการสัมมาสัมพุทธญาณแต่คือต้องการความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้าซึ่งการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้านั้นก็จะต้องมีผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นสาวกถูกไหมเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็จะหาสาวกล่ะอาจจะจัดงานนั่นงานนี้เกณฑ์คนให้ไปที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะได้ทำบุญร่วมกันอันนี้ก็เป็นผัสสะที่จะทำให้ไปเกิดร่วมกันก็จะยืดยาวออกไปอีกแต่สังสารวัฏมันก็ไม่แน่ไม่นอนท่านผู้ฟังคือถ้าจิตมันไปเกาะเกี่ยวในเรื่องไหนผูกพันอยู่กับสิ่งใดแทนที่เราจะทำที่สุดของทุกข์ให้มันจบสิ้นได้ไปในชาตินี้ก็จะต้องยืดยาวกันไปอีกภพเนี่ยท่านผู้ฟังภพนะคือสถานที่เกิดชาติคือการเกิดเนี่ยต่อให้น้อยนิดเดียวสั้นนิดเดียวนั้นมันก็น่ารังเกียจแต่เป็นของที่น่ารังเกียจดุดมูดคูดแต่ถ้ามีขอโทษเถิดนะท่านผู้ฟังมีน้ำปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเนี่ยมากระเด็นโดนตัวเราเนี่ยโอ้ยเราจะต้องรีบล้างออกเช็ดออกเพราะว่ามันเป็นของสกปรกพบนี่ก็เหมือนกันถ้าจะต้องไปเกิดอีกสักชาติหนึ่งแต่ไม่ต้องเอายาวมากเอาแค่สัก10 ปี 20 ปีอย่างเงี้ยอายุของหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยมันก็น่ารังเกียจ นะเป็นสิ่งที่อย่าไปเกิดเลยมันไม่ดีมันทุกข์นะก็ต้องเจอความทุกข์แบบต่างๆแล้วเราคิดว่าเราหวังจะไปเอาความสุขข้างหน้าก็ความสุขปัจจุบันนี้มันมีอยู่ทําไมไม่เอาตอนนี้นะถ้าไม่เอาตอนนี้ก็คือประมาทละเราอย่าประมาทแต่มุ่งหวังให้ฉลาดอย่าโง่แต่ให้รู้จักในการที่จะฉกฉวยเอาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้นะเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีอยู่สามารถที่จะทำความสิ้นสุดแห่งทุกข์ให้ปรากฏขึ้นได้ในปัจจุบันนะนี่คือถ้าจิตใจของเราไปข้องเกี่ยวข้องไว้ตรงนั้นนะมันอาจจะต้องไปผูกพันกันต่อไปล่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็จึงให้คลายความยึดถือไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องใดๆเราจะคลายความยึดถือได้เราก็ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาในคำสอนต่างๆเหล่านั้นให้ถูกต้องเรามีศรัทธาแล้วนะในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือในพระธรรมศรัทธาในการตรัสรู้ของพระสมณโคดมแน่นอนตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เคยเห็นท่านก็มีแต่บอกว่าต้นโพต้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แต่ตอนนั้นเราก็ไม่เห็นต้นโพต้นนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าตรงนี้แหละจึงต้องมีความศรัทธาในมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของท่านมีความศรัทธามีความมั่นใจในการปฏิบัติที่ว่าเมื่อใครเอาธรรมะความรู้ข้อนี้มาปฏิบัติแล้วก็สามารถพ้นจากความทุกได้ไม่ใช่แค่คนอื่นทำได้ตัวเราก็ทำได้เหมือนกันนี่คือความศรัทธาในพระธรรมพระพุทธแล้วก็พระสงฆ์ศรัทธาแล้วเอามาทำเอามาปฏิบัติโดยตัวของเราเองโดยเริ่มจากเรื่องของศีลปฏิบัติให้ดีแน่นอนการที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วแล้วก็ความบริสุทธิ์ในที่จะมีได้จากเรื่องของภายนอกในการรักษาศีลนี่ก็ส่วนหนึ่งเราก็ทำความบริสุทธิ์ที่ให้มีขึ้นได้ภายในใจของเราด้วยโดยการที่เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบจะทำปัญญาของเราให้แจ่มแจ้งขึ้นได้สามารถที่จะวางความยึดถือวางความที่จะต้องไปผูกพันก็เกี่ยวเกิดเป็นภพเป็นชาติต่อไปได้สุดท้ายเราก็จะทำความสิ้นสุดของความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นได้นี่เป็นการดีนั่นเป็นจดหมายที่มาจากคุณวิษณุมากผูนมีไปรษณียบัตรฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังส่งมาจากจังหวัดระยองเหมือนกันอันนี้ส่งมาจากอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจากคุณลำใหญ่เขียนเป็นไปรษณียบัตรมาได้ให้ความเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของมนต์คาถาคุณลำใหญ่ได้แสดงความเห็นไว้ว่าคำอะไรต่างๆที่เขาประพันธ์กันเอาไว้ถ้าบอกว่าผู้สวดผู้พูดนั้นมีความเข้าใจรู้ความหมายแต่ก็จะทำให้มีผลเป็นไปตามนั้นจริงๆแต่มากหรือน้อยก็อยู่ที่ลำดับขั้นจิตใจของผู้สวดหรือผู้ฟังนั้นๆก็ให้ความเห็นเป็นอย่างนี้คือในเรื่องของคำพูดใดๆก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังอาจจะเป็นคำภาษาบาลีหรือภาษาไทยที่เขาพูดเอาไว้แต่งเอาไว้เนี่ยถ้าผู้พูดเป็นคนที่มีกำลังจิตสูงการพูดหรือการกระทําตรงนั้นแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะให้เกิดความสําเร็จได้อันนี้แน่นอนท่านผู้ฟังมันก็เป็นลักษณะนั้นอยู่ที่กําลังจิตของคนที่แสดงไปดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่มีกําลังจิตสูงใช่ไหมเวลาท่านตรัสคําใดออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นคําตรัสคําพูดคําบอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะหมดนะธรรมะนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอากาลิโกไม่ได้มีความเป็นไปอย่างอื่นเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นั่นนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าแม่คำนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรามาท่องพูดซ้ำๆย้ำๆเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นำบนก็ไปท่องก็ไปเอาแค่ลักษณะคำพูดก่อนคำพูดนี้เป็นอากาลิโกแน่นอนจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นไปอย่างอื่นทำอย่างถูกต้องแล้วมันจะได้ผลดีตามนั้นอันนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของคำคำนั้นอยู่แล้วแล้วผู้ที่เอามาพูดต่อบอกต่อเนี่ยถ้าจิตใจเขาฝึกดีแล้วอย่างนั้นจริงๆเขาจะได้ความสุขอย่างนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นจริงอยู่แล้วอ่ะเราสามารถที่จะพิสูจน์อันนี้ได้ในข้อนี้ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับคุณลำไยนะที่เขียนมาจากอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทีนี้คำพูดต่างๆเหล่านั้นที่เขาประพันธ์กันขึ้นมาเป็นคำพูดเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้ที่เขาประพันธ์เนี่ยก็มีความรู้ในด้านนั้นๆมากน้อยอย่างไรเพราะว่าบางทีมก็เป็นเรื่องหลอกลวงก็มีก็คือถ้าคนที่ ยังมีมนทินอยู่ในใจนะคนที่ยังมีมนทินอยู่ในใจเนี่ยเขาจะคิดค้นสิ่งที่เป็นอาธรรมขึ้นมาได้เสมอตรงนี้จึงเป็นความที่ไม่ดีในธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูละว่าสิ่งที่เราพูดเราเอามาท่องเราเอามาสวดเราเอามาท่องบทนั้นเป็นคำของใครเขายังมีกิเลสในใจหรือไม่ถ้าก็มีกิเลสในใจความเสี่ยงในข้อที่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มีมนทินอยู่แล้วก็เป็นไปได้ตรงนี้จะต้องทำการใคร่ครวญระวังให้ดีแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะว่าจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอรหังคือไม่มีกิเลสและปราศจากกิเลสแล้วคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยคำพูดคำสอนอะไรต่างๆที่จะชักชวนไปในแนวทางที่ให้เกิดมีราคะโทสะโมหะนั้นมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องคำสอนมนต์คาถาอะไรต่างๆถ้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประพันธ์ไว้เราตรวจสอบทั้งโดยบททั้งโดยพยัญชนะแล้วถูกต้องแล้วนะนี่มาทรงจำไว้สวดให้มันขึ้นใจอันนี้จะเป็นการดีแน่นอนรวมถึงเนื้อหาด้วยเนื้อหาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นเรื่องที่หลีกออกจากกามแน่จะเป็นเรื่องที่จะนำความสุขกันเกษมความสุขที่มั่นคงความสุขที่ดีงามมากกว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องสิ่งของภายนอกแน่นอนถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องตรงนี้ได้เรื่องที่เป็นไปในทางเบื้องสูงเป็นไปในทางภายในเนี่ยสิ่งที่มันเป็นภายนอกนั้นก็จะคลายความรึงรัดคลายอำนาจของมันลงไปได้แล้วเราก็จะค่อยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแต่แน่นอนในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมันมีคำสอนมีคำพูดคำบอกอะไรของใครเยอะแยะไปหมดหนังสือเขาก็พิมพ์ออกมาใหม่ทุกๆวันแล้วข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ก็เยอะแยะสิ่งที่ถูกก็มีสิ่งที่ผิดก็มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้ดีตรวจสอบให้อย่างถูกต้องแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังในสมัยปัจจุบันในการตรวจสอบเรื่องราวอะไรต่างๆมันก็ทำได้ง่ายหน่อยเราเสิร์ชหาตรวจหาคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดาต้าเบสอะไรต่างๆก็สามารถตรวจสอบได้ละตรวจสอบว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่มันเข้ากันอะไรที่มันไม่เข้ากันสามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราตรวจสอบอย่าเพลิดเพลินไปในทางที่มันจะเป็นเรื่องนอกแนวเราก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งและจะทำให้เราไม่เสียเวลาท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นจดหมายและไปรษณียบัตรที่ส่งมาจากจังหวัดระยองของคุณวิษณุแล้วก็คุณลำใหญ่มีข้อความมาทางเว็บไซต์อีกข้อความหนึ่งของท่านผู้ที่ใช้นามว่าคุณนานาคุณนานาเขียนถามมาในที่นี้บอกว่าชอบฟังรายการธรรมะมากในตอนเช้าๆตื่นมาฟังธรรมะโดยช่วงเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยก็จะเล่นโยคะไปด้วยเพราะว่าจะได้ทั้งสมาธิด้วยได้ทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันด้วยว่าอย่างนั้นแต่ว่าในบางท่าของโยคะในที่ต้องมีการยืดเหยียดยกขาสูงจึงรู้สึกว่าผิดรู้สึกว่ามันไม่ดีในที่ต้องยืดเหยียดยกขาสูงในขณะที่ฟังธรรมในช่วงหลังๆก็เลยตัดสินใจว่าเอางั้นก็ทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าฟังธรรมก็จะไม่เล่นโยคะถ้าเล่นโยคะก็จะไม่ฟังธรรมเพราะว่าช่วงเวลามีจำกัดและต้องรีบไปทำงานแต่ว่าจะเป็นบาปหรือไม่ถ้าทำพร้อมกันคำถามที่ว่าจะเป็นบาปหรือไม่ถ้าทำพร้อมกันเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่กลัวบาปกลัวบาปมีหิริมีโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยเป็นสิ่งดีนะท่านผู้ฟังบุคคลที่มีความกลัวความละอายต่อบาปเขาก็จึงจะไม่กล้าทำสิ่งที่มันไม่ดีเราคิดว่าไอ้ที่ตัวเองทำไปเนี่ยมันจะไม่ดีก็เลยไม่กล้าทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ทำอันนี้ก็ทำอันนั้นถ้าไม่ทำอันนั้นก็ทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นความกลัวความละอายต่อบาปซึ่งฮิริโอตตัปปะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคูล้อมรอบแล้วก็เชิงเทินเดินรอบที่จะคอยป้องกันเมืองกายที่มีจิตของเราเป็นเจ้าเมืองเนี่ยให้ไว้อย่างดีแล้วข้าพเจ้าแน่ใจแน่ว่าบุคคลที่มีฮิริโอตตัปปะนั้นจะค่อยสามารถที่จะทำจิตใจให้มีธรรมะฟื้นฟูเจริญขึ้นจะเป็นจิตใจที่มีความมั่งคั่งในเรื่องธรรมะต่างๆเปรียบเหมือนกับเมืองที่มีความเจริญความมั่นคงได้ทีนี้ในคำถามที่ว่าต้องมีการยืดเหยียดยกขาสูงจึงรู้สึกว่ามีความไม่เหมาะสมในการที่จะฟังธรรมแต่คือในเรื่องของการฟังธรรมเนี่ยถ้ามีพระแสดงนั่นคือสมมุติว่าถ้าข้าพเจ้าไปแสดงธรรมสักที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เห็น คนที่มาฟังธรรมเนี่ยปรารภบุคคลกลุ่มนี้แล้วก็กำลังฟังธรรมกันอยู่เนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ว่าแสดงทำให้ใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาอยู่ในอาการที่มันไม่เคารพเราก็ควรจะต้องหยุดแสดงงดแสดงธรรมเช่นว่านอนหรือว่าคลุมศีรษะหรือนั่งกอดเข่าหรือว่าถืออาวุธหรือว่าอยู่ในความที่ไม่พร้อมที่จะฟังธรรมอ่ะก็ควรจะหยุดแสดงธรรมอันนี้เป็นศีลของพระอยู่แล้วแต่นี่คือเห็นตากันนะคืออยู่ในที่ที่เห็นกันอันนี้เป็นข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนู้นนี่ยังไม่มีวิทยุยังไม่มีโทรทัศน์ยังไม่มีสื่อทางไกลจะฟังธรรมะได้คุณต้องเดินทางไกลอ่ะก็จะไปหาผู้ที่สอนความลำบากในลักษณะนั้นแต่มันมีอยู่แต่ในสมัยปัจจุบันนั้นก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นผู้สอนเนี่ยผู้ที่แสดงธรรมก็ตามเนี่ยก็จะไม่ได้รู้หรอกว่าคนฟังเนี่ยเขาอยู่ในท่าทางใดทีนี้คนฟังเองแล้วเราจะฟังธรรมเราก็ควรจะเคารพในธรรมะที่เราฟังเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมในการแสดงความเคารพนั้นก็โดยทางกายทางวาจาหรือทางใจแต่ทางใจเรามีจิตนอบน้อมในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือน้อมมาละมีการเคารพละทางวาจาเราไม่พูดสอดเสียดไม่พูดแทรกขึ้นแต่มีวาจาสงบระงับอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทางกายแล้วก็ให้มีกายระงับแต่คำว่ามีกายระงับนั้นก็หมายความว่าไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ให้เป็นผู้นิ่งๆเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมากแต่ตั้งใจในการที่จะฟังทั้งทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างหนึ่งในที่นี้ถ้าในกรณีที่เราจะต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยเช่นบางทีขับรถอันนี้คุณก็เปิดวิทยุฟังได้ไม่มีปัญหาแต่คุณกำลังเดินทางวิ่งออกกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคิดว่าท่าทางนั้นมันไม่เหมาะสมเราก็อย่าทำท่าทางนั้นก็ได้ถ้ากรณีของคุณนานาคิดว่าต้องยืดยกขาเหยียดสูงในช่วงฟังธรรมเราก็ทำท่าอื่นก็ได้แต่ซึ่งโยคะข้าพเจ้าคิดว่ามันมีหลายท่าอยู่แล้วนะเราก็เลือกท่าทำในท่าทางที่มันจะทำให้เราไม่มีความกังวลใจไม่มีความร้อนใจในข้อต่างๆเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะฟังไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆก็ได้เพื่อที่จะให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำได้ในทุกรูปแบบล่ะที่ตาเห็นสมควรอันนี้คงจะต้องใช้วิธีการพลิกแปลงอะไรต่างๆบ้างน่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาแล้วการพลิกแปลงนั้นก็อาศัยเทคโนโลยีช่วยได้อาจจะฟังย้อนหลังในช่วงเวลาที่เราสะดวกหรือฟังในขณะเดินทางนั่นก็เป็นการใช้เวลาที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คนในสมัยปัจจุบันข้าพเจ้าคิดว่าค่อนข้างโชคดีแต่ที่ว่ายังมีเทคโนโลยีในการที่จะช่วยให้การฟังธรรมของเรานั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็จะต้องระวังในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ว่าเราจะไม่ไปเพลิดเพลินหรือว่าใช้ในทางที่มันจะไม่เหมาะสมในจิตใจที่เรามีความเคารพมีความนอบน้อมในธรรมะนั้นเป็นสิ่งดีทำให้เรามีความละอายความกลัวต่อบาปเกิดขึ้นในใจของเราซึ่งความละอายความกลัวต่อบาปที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปได้นั่นก็เป็นคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์ของคุณนานาท่านผู้ฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะหรือสิ่งที่ต้องการแจ้งให้ทราบใดๆสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้แล้วก็ความทุกข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์จดหมายทุกฉบับที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกข้าพเจ้าก็อ่านหมดแล้วก็จะนำมาตอบมาคุยเล่าให้ฟังในทางรายการตามลำดับต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร